het even in een privégesprek? Ja, ja, nou, dat komt goed uit. Radio Pattenpoel is hier. Nee, ja. Dat vind ik wel graag eerst verder. Er zijn nog meer mensen. Ik ben... Vind ik wel heel eerlijk van je. Er zijn nog meer mensen op terrein hier. Ja? Nou, ja, dit, nou ja, die heb je ik was met Mark in gesprek. Ja, jij was, zit gewoon ja. Mark ja. van mij af te... Nou, ik ga even wandelen. Dank jullie wel. Heren. Maak even een mooi rondje. Ja, ja, ik zit te denken om even een rondje door de buurt te maken, maar dat is misschien overdreven. Ik denk dat dat misschien niet eens zo'n slecht idee ja, is. Ja, jullie willen me kwijt. Radio Pattenpoel wordt weer weggestuurd. Radio Pattenpoel wordt weer weggestuurd. Het is altijd hetzelfde. He, al die vrije plaatsen. Maar die zeggen, ik denk dat een hartstikke leuk idee is. Ja. Ja, denk ik ook. Nee, echt. Dat is ja, niet... ik weet hoe dat werkt met complimenten maken. Ja, dat vind ik dan wel heel knap van je dat je dan wat mee door hebt. Leuk hè, zo'n compliment. Ja, dat gebeurt de hele tijd, joh. Hey, bedankt. Ja, tot zo. Oh, oh, oh, oh. Ja, lieve luisteraar. Ja, want we zijn op de heining. Oh, kijk, de vuurbak is er wel. Shit, nou ja, we hadden geen hout. Oh, ik